Kinikilig naman ako sa siya'y na lalaki. Tipong ligaw tingin, huwag mong kausapin, napipipi. Pero over ka, hindi makuha sa lambing. Kahit patwitams na tulad ko'y mapapatuloy. Maari bang malaman ko kung feel na feel mo nang sabihin, sana ay sabihin na ito. Request ng puso ko'y ikaw. Kung tameme ka tsong, ako na ang manliligaw. Yang kantao ng tropa kong babae, ilusyon lang daw.